صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle'nin yarattığı en mükemmel varlık olan insanı, yaratılanların en şereflisi olmaktan, eşrafül mahlukat olmaktan, yine esfele safilin olmaya, yani yaratılanların en sefihi olmaya götüren sebep, Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehilerinden uzaklaşmasıdır. Allah-u Teala'nın kendisine yüklemiş olduğu halifelik misyonundan farklı olarak, kişinin kendi nefsini ilahlaştırarak başka ilahlar peşine düşmesi hasebiyle, Allah Azze ve Celle fıtratı gereği olması gereken üstün seviyesinden en alt seviyelere kadar düşürmekte ve onlar hakkında belhum adal, hayvandan daha aşağı, yaratılan en alçak mahluktan daha aşağı olmak derecesiyle vasıflandırmıştır. İnsanı kendisine verilen bütün bu nimetlerden soyutlayan Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu bu üstün makamdan insanı soyutlayan en büyük faktör şeytanın kendisine musallat olmasıdır. İnsanların kıyamete kadar en büyük ve en açık düşmanı olan şeytan, insanları dosdoğru sırat-ı mustakim olan yoldan ayırmak için çalışan şeytan, yine kendilerine nimet verilen kişilerin yollarından ayırmak için çalışan şeytan, insanın en büyük düşmanıdır. Bu görevini yaparken insanları akılları ve gönülleri arasına hapsetmek isteyen, onları çeşitli sorularla İmanlarını çalmak isteyen şeytan, insanlar için en büyük tehlike olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şeytanın insana vesvese vermesini iki yön ile açıklamaktadır. İnsanın apaçık düşmanı olan şeytanın, yaratılmışların en mükemmeli olan insanı önce imani düzlemde, sonra ameli düzlemde onu fesada götürdüğü, vesvese verdiği bir hakikattir. İşte bu hakikatin anlatıldığı bir hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından şöyle rivayet edilmektedir. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق هذا ومن خلق هذا. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İçinizden birisine şeytan gelir ve şöyle sorar: bunu kim yarattı ve bunu kim yarattı? Hatta yakure lahu, Allah. Ona Allah yarattı denilince ve yakulu men halaka rabbeke. Sonra şeytan şöyle sorar: peki Rabbini kim yarattı? فَاِذَا بَلَغَ ذَٰلِكَ فَلْيَسْتَعِزْ بِاللّٰهِ. Size böyle bir vesvese geldiğinde hemen Allah'a sığının buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste buyurduğu gibi şeytanın insanlara yaklaşımı ifade edildiği gibi insanları gerek imanları ve gerekse amelleri yönünden nasıl imtihan ettiği, onları nasıl ateşe çağırdığını göstermektedir. Şeytan, insanların imanlarını çalabilmek, Allah Azze ve Celle'nin rububiyet sıfatını insanlar nazarında etkisizleştirmek, önemsizleştirmek, onları Allah-u Teala'nın rububiyeti hakkında şüpheye düşürmek sureti ile onları ateşe davet etmektedir. Şeytan, insanların akıllarının ulaşamadığı, bu yüzden de sadece görünmeyen gayba iman etmekle mükellef oldukları hakikatlerle kandırmaya çalışmaktadır. Sevgili dinleyenler, iman öyle bir hakikattir ki gözle görülen değil, gözle görülmeyenlere imanı gerektirir. Allah Azze ve Celle'yi göremediğimiz halde iman etmemiz, melekleri göremediğimiz halde iman etmemiz ya da Allah Azze ve Celle'nin görülmesini istemediğimiz, bilmediğimiz ve duymadığımız şeyler hakkında iman etmemizi istemesi bir bakıma imanları denemek içindir. Şeytan her kime yaklaşır da onun imanını vesveseye düşürmek isterse ona şu soruyu sorar: bunu kim yarattı ve bunu kim yarattı? Bu cevabın karşısında Allah yarattı denilirse şeytan bir adım daha ileri gider ve şöyle sorar: peki Allah'ı kim yarattı? Bu soruyu şeytan sorduğu gibi şeytanımsı insanlar da bu çeşit sorularla insanların imanlarını şüpheye düşürme yollarını aramaktadırlar. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Allah'a eş koşan müşrikler dahi Allah Azze ve Celle'nin vücudiyetini, onun Rabbliğini kabul ediyorlardı. Aynı şekilde aslında şeytan da, şeytanımsı insanlar da yeryüzünü ve gökyüzünü, içindekileri ve dışındakileri yaratan bir Rabbin olduğunu gayet iyi bilmektedirler. Onlar İnsanları imanlarında şüpheye düşürmek için bu tür sorular sormaktadırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında şöyle buyurmakta: İçinizde her kime bu tür vesveseler gelirse hemen Allah'a sığınsın, Allah'a iman ettim desin buyurmakta. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu bu emri iyi düşünmek gerekir. Şeytanın kalbe girmesi, imanımızı sorgulamasına izin verilmemesi, bu sorunun hemen akabinde ise Allah'a sığındım, Allah benim Rabbimdir demesi emredilmiştir. İnsan akidesinde ve zihninde bir takım düşünceler ile meşgul olduğu müddetçe imanı kamil olmayacağı gibi şeytan o iman sahibini asla bırakmayacaktır. Fakat kişi zihninde ve kalbinde Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini, yeryüzünü ve gökyüzünü ve ikisi arasındaki her şeyi Allah'ın yarattığına mutmainince iman etmedikçe şeytan o iman sahibi ile oynayıp ona vesvese vermeye devam edecektir. Kalpte böylesine bir boşluğun kalmaması için, zihnin bu tür sorularla meşgul olmaması için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanın mekanı olan kalbin bu tür sorularla meşgul olmaması için o boşluğu Allah'a iman ettim de demek suretiyle doldurmuştur. Dolayısıyla İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre bir kişiye şöyle bir soru sorulsa, Allah var mıdır diye sorulsa, bu sorunun karşısında kişi sessiz kalsa o kişi günahkardır. Böylesine bir soru karşısında sessiz kalınmamalı. Hak her zaman üstün olmalı, batıl her zaman zelil olmalıdır. Aynı şekilde şeytanın sorusunda da olduğu gibi, öyleyse Allah'ı kim yarattı gibi bir soruya karşı, bu sorunun şerrinden, şeytanın şerrinden Allah'a sığınılmalıdır. Sevgili dinleyenler, kalpte imana dair, Allah Azze ve Celle'nin tek Rab oluşuna dair hiçbir şüphenin kalmaması için tekrar tekrar ikrar edilmesi, haykırılması gereken önemli konu Allah'a iman ettim denmesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şerifinde şöyle buyurmakta. La yazalu ennasu yetesaelun. Muhakkak ki insanlar sormaktan vazgeçmezler. Hatta yakulu haza halakallahul halka. Hatta ta ki insanlar birbirleri arasında cahilce birbirlerine şöyle sorular sorarlar. Bunu Allah yarattı. Bunların hepsi Allah'ın mahlukudur. Peki Allah'ı kim yarattı diye bir soru insanların zihninde vücuda gelirse, فَمَنْ وَجَدَ ف۪ي ذَٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ. Kimin kalbinde, gönlünde, zihninde böyle bir soru aklına gelirse, hemen o boşluğu آمَنْتُ بِاللّٰهِ ile doldursun. Allah'a iman ettim kelimesi ile o boşluğu doldursun buyurmakta. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle'nin vücudiyeti ile ilgili Kur'an-ı Kerim'in üçte biri olarak sayılan İhlas Suresidir. İhlas Suresi içerisinde barındırdığı ayetler ile açık ve net olarak Allah Azze ve Celle'nin tek ilah olduğuna, her şeyin ona muhtaç olduğu fakat kendisinin ise hiçbir şeye muhtaç olmadığını ifade ettiği Samed sıfatı ile alakalıdır. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle ne doğurmuştur ne doğmuştur. Bununla birlikte surenin sonunda ise tekitle ifade edilen bir başka ayet daha vardır ki وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ. Hiçbir şeyde onun dengi ve misli değildir buyurulmaktadır. Zihinlerdeki bütün sorular, şeytanın insanlara vermiş olduğu bütün vesveseler, Allah Azze ve Celle'ye sığınmak ile Kur'an'ın üçte biri olduğu söylenilen İhlas Suresine sığınmak ile mümkündür. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmakta: "Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şüphesiz o sizin için apaçık düşmandır. O sizi ancak kötülüğü, fuhşiyatı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder." buyurulmaktadır. Ayeti kerimede ifade buyurulduğu gibi şeytanın üç vasfı ifade edilmiştir. Şeytan insanların en büyük düşmanıdır. Şeytan insanlara kötülüğü ve fuhşiyatı emreder. Şeytan insanlara Allah hakkında bilmediğimiz şeyleri söylememizi emreder. Şeytanın bu vesveselerine karşı Allah Azze ve Celle'nin himayesine girmeli, onun korumasına girmelidir. İnsanlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından gelmek suretiyle, bazen dünya rızkı ile, bazen yaratılmışlar hakkında, bazen Allah Azze ve Celle hakkında yahut da bazen kader gibi gayba ait olan hakikatler karşısında insanların kalbine vesvese vererek insanın dost doğru yolu üzerine oturan şeytanın şerrinden, vesvesesinden Rabbim bizleri muhafaza etsin. Allah'a emanet olunuz. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.